moto nyonso akoka mwanga alobi kitoko ezalaka na ngai nyonso ebebi nalandaki bakonse ya bandeko na ngai ya mibali baboyaki na bala mobali nalingaki lelo na bali mobali balingaki mobali asundoli nga na bana mpe na zemi nakoloba nini na bato babali nalingaki azonga lubumbashi nakoloba nini na bato bandekwa mibali bakimisela ngai mobali lelo moto nyonso akoka mwanga alobi kitoko ezalaka na ngai nyonso ebebi nalandaki bakonse ya bandeko na ngai ya mibali baboyaki na bala mobali nalingaki lelo na bali mobali balingaki mobali asundoli ngai na bana mpe na zemi nakoloba nini na bato mobali nalingaki azonga lubumbashi nakoloba nini na bato bandekwa mibali bakimisela ngai mobali mama mama bandekwa mibali basalisa ngai te mama bandekwa mibali basalisa ngai te basalisa se basi na bango nakoma koyengayenga na bana mama oyo yaya simon yaya simon tala lelo nakoma koyengayenga bolobaki na bale intelektuel na baleli bino ye o asundoli ngai na bana o bino bandeko ya mibalie ngai nabotama na fami ya nsomi nazali na bandeko ya mibali minei moko asalaka na nogera moko asalaka na bata moko asalaka na sonas moko asalaka na kiyumpala bango nyonso batonda mbongo batonda mapango ngai mbosala kofutela mama mama bandeko mibali basalisa ngai te mama bandeko mibali basalisa ngai te basalisa se basi na bango nakoma koyengayenga na bana mama oyo yaya simon yaya baba ntango tata na biso akufaki atikaki testament alobaki lopango atiki ezali mpo na biso nyonso yo yaya oteki yango tala lelo tokoma kofutela e biso tozalaka kofutela te osali nyonso totikali boye oyo yaya simo yeyeye tala lelo nakoma koyengayenga olobaki na bale intelektuel na baleli bino ye o asundoli nga na bana mama mama bandekwa mibali basalisa ngai te oyo yaya simon yeyeye bana na ngai banoko na yo soki bana na ngai bazwi malade nakoya kosenga yo mbongo okopimela ngai mama yo yaya simon kokolo banana ngai ba kokola soki mo bala lingi bango libala akotuna noko na bango noko na bango yo bandeko oh oh oh mama oh oh oh mama bandeko mibali basali sangai te oh oh oh mama oh oh oh mama Sali sali sanga na bango kona yo Lobi lobi ozala ki koloba na bato Olobinga na sambwisi fami Ndenge nini na sambwisa te Nakosenga bino nyonso na lingi Bomboi kopesa ngai bongo Kosalisa bana na ngai te Bomboi kopesa ngai bakisi ya bana Yali Oh yo ya ya simo ye ye ye Ya ya simo ye ye Mokolo mosutu nazali koleka O moninga na kati ya bus O baloli na yonde elongi Olo biyo ye bingay te bandeko Yo ya ya simo Oh, oh, oh, mama Oh, oh, oh, oh mama Tane kwa mi bali basali sangai te Oh, oh, oh, mama Oh, oh, oh, oh mama Tane kwa mi bali basali sangai te Basali sa se basi na bambo Bino bandeko ya mibalie Soki ozali na situation na yo Salisa bandeko na yo ya basi Tika bango batika koyenga yenga Ezali malamu tena mboko yo kisasa Oko tika bandeko na yo ya basi koyenga yenga Oh yo ya ya simo ye ye ye Likambo nini yoko yoka te Banana ngai banoko na yo Osundola ngai na bana simo Popesa ki ngai mobali bolingaki Lelo asundoli ngai na bana Na kosala Bonini yo konsala ngai boye Bolo baki na bale intelektue Na bale libino yeo Asundoli nga na banda Oh oh oh mama Oh oh oh mama Kande kwa mi bali basali sangai te Oh oh oh mama Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama